أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ده إمام أعظم رضي الله تعالى عنه ده سيرت دريم افتح. محترم ورون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتيرت وهم بتكي مجد إمام أبو حنيفة رحمه الله مناقب بيان ون أو أوثهم هغب بحث دوام لري. إمام أعظم أبو حنيفة رحمه الله د ډیر مال او دولت خاوند، چې په وروسته کې به د دغه مال د ګټلو او د هغه د اداره کولو طریقه درته بیان کړم. مګر دا چې د رحمه الله د دې دپاره چې دغه مال یې حلال او حلال پاتې وي، بې مثله لار اختیار کړی و. امام ابو حنیفه رحمه الله علم د مال او تجارت څخه جلا ساتلی و. امام صاحب وایي: من تعلم العلم للدنيا حرم بركته ولم يرسخ في قلبه، ومن تعلم للدين بورك له في علمه ورسخ في قلبه وانتفع المقتبسون منه. يعني كچا علم د دنیا د پارس دکی د هغه د برکت محرومسو او پزړکه نسابتیش. يعني علم باید د مال د حصول مصدر و نګرځولسي. په خپل امام ابو حنیفه رحمه الله خپل مصارف د تجارت په واسطه ګټل. او وای کچا علم د جن د پاره زده کی، یعنی د الله عز وجل د پاره زده کی، د وظیفه او تنخواه د شهرت او نامه په خاطر نو، په علم کې به برکت وي او په زړه کې به راسخ او ثابت وي، او هغه کسان چې د ده څخه زده کوي د هغو د پاره به هم فایده مند او نافع وي. امام ابو حنیفه رحمه الله دغه جمله و خلقو ته د راهنمایي د پاره ویل، مګر په حقیقت کې د ده خپل ژوند دغسې و چې علم یې لله او فی الله و. امام ابو حنیفه رحمه الله ډیر لوی او ګټور تجارت درلودی چې د هغه ګټه پر خپل کورنۍ مصرفول، مګر د خپل کورنۍ تر مصرف د مخه د خپل شاګردانو او مستحقینو مصرف ځینې جلا کاوه. د شاګردانو او مستحقینو مصرف یې د خپل کور تر مصرف د مخه ورکاوه. کم وخت چې به و خپل شاګردانو ته میاشتنی تنخواه دینارونه ورکول، ورته ویل به دغه مال پر خپل ضروریاتو مصرفوي او بیا له الله عز وجل څخه د بل چا حمد او شکر ما ادا کوي. دا ستاسې د مالو ګټه ده، هغه چې الله عز وجل زما پر لاس چلوي. یعنی دغه اموال ستاسې دي، خو الله عز وجل زما پر لاس چلوي او ګټه پکوي، زه هغه ګټه پر تاسې ویشم او مصرفوم. وروڼو، تاسې وینئ چې نن ورځ په ځینو اسلامي مملکتو کې، په جامعو او پوهنتونو کې د طالب علمانو او محصل و طالب علمانو او محصلونو ته د بیت المال څخه تنخواه یا مصارف ورکول کیږي، مګر دا کار تر ټولو د مخه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کړی دی، و خپل ټولو شاګردانو ته د خپل خصوصي مال څخه مصرف او تنخواه ورکول. که څه هم نن ورځ ډیر دولتونه او حکومتونه د محصلینو او طالب علمانو سره پر دغه مالی کومک بخل کوي، مگر الله عز وجل دی پر امام ابو حنیفه رحمه الله ورحمیږي چې د خپل مالو ډېر حصہ پر طالب علمانو مصرفول. جلیل القدر امام اعظم دغه د جد او سخا طریقه د خپل استادانو څخه زده کړی وو او عملي کول یې. نو په همدغه خاطر د امام ابو حنیفه رحمه الله د استادانو معرفي او پیژندګلوي مهمه وه. تاسې به دغې ورکړې او عطا ته وګورئ. امام ابو حنیفه رحمه الله 40 کاله د امام ابو یوسف رحمه الله او د هغه د کورنۍ مصرف ورکړي. نو ځکه امام ابو یوسف رحمه الله به و امام ابو حنیفه رحمه الله ته ویل ما رأيت أجود منك، يعني ما ترتاس خيد نذي لدلي. إمام أبو حنيفة رحمه الله بورتويل كيف لو رأيت حمادا، كتا حماد رحمه الله لدلي واي. إمام حماد رحمه الله كذا إمام أبو حنيفة رحمه الله بعلم أو فقهك أستاذه خدا غرنجة فجود أو كرمك هم أستاذه. امام ابو حنیفه رحمه الله د خپل شاګردانو سره د لطیف او ظریف اسلوب خاوند وو چې هغه ترنګ د علم و ذات ذکر ته تشویقول او دوی ته د دوی علمي قدرت او د علم درجه ورشول. د دوی علمي کمبود یا علمي خلاوی ورشولې چې په دغه باره کې به هغه یو خوږه قصه چې د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه را نقل سوې ده درته بیان کړم. هغه دا چې د امام صاحب شاګرد امام ابو یوسف رحمه الله کم وخت چې علم یې ډېر د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه پر لاس د علم ولوړې درجې ته ورسېدي، نو یې ولیده چې بس ده، نور نو د علم و تحصیل ته ضرورت نه لرم چې د امام اعظم رحمه الله په حلقه کې ناست یم. نو یې د ځان دپاره خاصه حلقه جوړه کړه. امام ابو حنیفه رحمه الله د پاره د دې چې و امام ابو یوسف رحمه الله ته وروشي چې تلوار درڅخه وسو، تر اوسه ډېر علمي مسایل پاتې دي چې تا نه دي زده کړي، د حلقې د جوړولو د پاره ولې تلوار درڅخه وسو؟ نو یې د دغه کار په خاطر مستقیم عتاب نه کوي ور، مګر ډېره لطیفه او د نزاکته ډکه طریقه استعمال کړه. اول یې پریښاو. امام ابو یوسف رحمه الله خپل حلقه جوړه کړه. د حلقې تر جوړولو یې درې ورځې وروسته یو سړی ورولېږي، ویل ورسه او د دغه مسئلې پوښتنه ځینې وکړه. سړی ورغله او د امام ابو یوسف رحمه الله څخه یوه عجیبه پوښتنه وکړه. سړی ویل یا ابا یوسف، یو سړی و خیاط ته ټوکر ور وړي، ویل د دغه څخه کالي را جوړ کړه او پر یوه درهم اجره یا مزدوري اتفاق ورسره وکي، یعنی کالی را جوړ که یو درهم مزدوري درکوم. پس له څو ورځو د ټوکر خاوند راغلی، د خیاط څخه خپل کالی غواړي. خیاط منکر سو، ویل تا ما ته نه ټوکر راوړی دی او نه زما سره ستا ټوکر سته. منکر سو، ټوکر یې د ځان دپاره واخیستی. طبعا د ټوکر خاوند څه نسي کولی، خیاط یې پریښاوه او لاړ. څو ورځې وروسته بیا خیاط راغی، ویل سړیه د خدای وبیرېږه، هغه زما کالي راکه. خیاط هم دا وار کالي ورکړ. نو اوس هغه سړی د امام ابو یوسف څخه پوښتنه کوي او ورته وایي دا راته ووایه چې دغه خیاط د کالو د جوړولو د مزدورۍ حقدار دی که یا هغه درهم باید واخلي که یا؟ طبعا امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د دغه پوښتنې جواب وسړي ته وروښو. دا یې هم ورته وویل که ابو یوسف د پوښتنې جواب درته ووایه ته به دغسې ورته وایه. اوس چې سړي د امام ابو یوسف رحمه الله څخه پوښتنه وکړه، ابو یوسف رحمه الله پس له فکره ورته وویل هو، خیاط د خپلې مزدورۍ حقدار دی. سړي ورته وویل اخطأت، خطاوت یې. امام ابو یوسف رحمه الله په فکر کې سو، پس له فکره یې وویل یا خیاط لره اجره نسته. سړي ویل اخطأت، خطاوت یې. امام ابو یوسف په تعجب کې سو، په فکر کې سو چې دا سوال د کومې خوا راغلی. نو د خپل ځای څخه راولاړ سو و امام ابو حنیفه رحمه الله ته راغلی. امام صاحب چې ولیدی ویل والله بل شي نه یې راوستلی مگر د خیاط مسئلې. هغه ویل هو والله. امام اعظم رضی الله تعالی عنه ویل سبحان الله، هغه څوک چې د خلقو د فتواو د پاره کښېني داسې مجلس جوړ کړي چې د الله عز وجل په دین کې خبرې کوي، او دغه یې قدرت وي چې د تجارت په مسائلو کې د یوې مسئلې جواب یې نه وي زده. یعنی تلوار دې وکړي، تر اوسه په دین کې ډېر مسائل پاتې دي چې تا نه دي زده کړي. تر اوسه مې د ایجار مسائل نه دي در ښوولي، ته بیا څنګه و خلقو ته فتواوې ورکوې؟ صبر وکړه. امام ابو یوسف رحمه الله په خپله خطا پوه سو چې تلوار راڅخه وسو. په علم کې پوره بابونه پاته دي چې ما تر اوسه نه دي زده کړي. نو ابو یوسف رحمه الله ویل یا ابا حنیفه راویښې دغه مسئله راوښې. امام صاحب ویل اسمع واوره، که چیرې خیاط دغه کالی بس له هغه څخه چې غصب یې کړه د ځان دپاره یې واخیسته جوړ کړي وي، نو مزدوري نه لري، ځکه ده د ځان دپاره جوړ کړه. او که کالی د مخه تر هغه چې ده یې غصبوي جوړ کړي وه، نو خیاط د مزدوري حقدار دی، ځکه ده د کالو د خاوند دپاره جوړ کړه. نو اصلا د خیاط مزدوري د خیاط پرنت موقوفه سوه. سبحان الله، دا څونه فقه او څونه دقت دی. او بیا یې ابو یوسف ته وویل من ظن انه یستغنی عن التعلم فلیبکی علی نفسه، که چا دا ګمان وکړي چې دی زده کړې ته ضرورت نه لري، نو هغه دې پر خپل ځان ژاړي. ورون، د علم د طلب دپاره دا کم تعجب او کم درس دی چې امام اعظم رحمه الله یې موږ ته راکوي. دغه واقعه د امام ابو یوسف رحمه الله دپاره لوی عبرت سو، او دغه واقعه د دې سبب سوه چې د ابو یوسف څخه امام ابو یوسف دغه بارزه او ځلانده شخصیت جوړ کړي. دغه واقعې د ابو یوسف شخصیت ورثابت او مستقیم کړي. نو یې علم زده کاوه تر څو چې ابو یوسف او د ده اقوال په فقه او علم کې دلیل او حجت. او هارون الرشید د اسلامي دولت قاضی القضاء مقرره کړ چې په ټوله اسلامي دولت کې د فتوا دپاره هغه لوړ مقام و. امام ابو یوسف رحمه الله لکه څرنګه چې په دین کې لوړ مقام درلودی، دغه رنګه یې په دنیا کې هم لوړه مرتبه او درجه درلوده. نو ځکه بیا همیشه ویل تغمد الله ابا حنیفه برحمته وجازاه خيرا فانه اطعمني الدنيا والاخره اطعاما. يعني الله عز وجل دي ابا حنيفه بخبل رحمت کی پټ کی، او الله دي د خیر جزا ورکی، هغه و مات دنیا او اخرت راکړه. ورون، د امام اعظم رحمه الله پوهنتون کم پوهنتون او جامعه و چې دغه سلور عظیم کامیاب اشخاص ځنی راوتل، او دا کامیابی هم یوازې په دنیا کې نه و، بلکې د آخرت کامیابی هم ورسره و ان شاء الله تعالی. امام ابو حنیفه رحمه الله لکه څرنګه چې و خپلو شاګردانو ته فقه ورښول، د غرنګه یې وفا هم ورښول. نو ځکه هغو به همیشه خپل استاد امام ابو حنیفه رحمه الله یاداوه او دعا به ورته کول، او دا کار یې د خپل شیخ ابو حنیفه رحمه الله د تقلید او متابعت پر قسم کاوه. هغه ابو حنیفه چې دوی به همیشه ځینې اورېدل چې هغه به ویل ما صلیت صلاة منذ ما تحمات الا استغفرت له مع والدي واني لاستغفر لمن تعلمت عليه علما ومن علمته علما. يعني ده كما وقت سخه چې زما استاد حماد رحمه الله وفات سوی دی، ما داسې لمونځ نه دی کړی چې هغه ته مې د خپل مور او پلار سره د مغفرت دعا نه وي کړې، او زه د هغه چا د پاره د مغفرت غوښتنه کوم چې د هغه څخه مې علم زده کړی دی او یا مې علم ورښوولی دی. یعنی همیشه خپلو استادانو او شاګردانو ته د مغفرت غوښتنه کوم، دعا ورته کوم چې په دغه خبره سره امام صاحب خپلو شاګردانو ته وفا ورشي، حقوق ورشي. نو دا معلومه خبره ده چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مدرسه یوازې د علم مدرسه نه وه، بلکې د وفا او اخلاق مدرسه هم وه. امام ابو حنیفه رحمه الله په خپله جامعه او مدرسه کې پر دې حریص و چې شاګردان یې د دنیا او آخرت امور دواړه زده کړي. کم وخت چې امام ابو حنیفه رحمه الله په خپل ممتاز شاګرد ابو یوسف رحمه الله کې نجابت او تفوق ولیدی او پوسو چې دی به د خلفاو او عمراو په حضور کې مقام او درجه لري، دغه ځلانده شخصیت یې د ده په وجود کې حس کړي او واقعا هم داسې پیښه شو. نو بیا د نصیحت پر قسم ورته ویل: کن من السلطان کما انت من النار تنتفع منها وتتباعد عنها. د پاچا سره داسې اوسه لکه د اور سره چې ستا ژوند دی، فایده ځینې اخله او لرې ځینې اوسه. د اور څخه به فایده اخلي او په عین حال کې به دونه نور نږدې کېږي چې ودې سوځي. لا تدنو منها فإنك تحترق وتتأذى منها فإن السلطان لا يرى لأحد ما يرى لنفسه. مور نزده كيجا پس وزه او ازار زيني وينه زكا پاچا دخبل منفعت دپار دهيچا پروانه لر. يعني پاچا پخبل مصلحت بسي گرزه، نوتا نصيحت ورتكوا بحق كومك كوا او د پاره د دې چې ونسوځل سي تر دغه زیات مور نږدې کېږي. جاحظ چې ډېر دوی عالم دی، که څه هم د معتزله څخه و او فاسده عقیده یې درلوده، خو بیا هم لوی عالم، فقیه او ادیب و، په خلقو او د هغو په معدن پوهېدی. هغه د دغه حنفي او عظیم مدرسې په باره کې وایي: داسې کسان سته چې 50 کاله احادیث طلبوي، د قران مجید په تاویل پسې ګرځي او د فقهاو سره کښېني، خو بیا هم نه فقیه بلل کېږي او نه قاضي مقرره کړسي. نو د هغو دپاره دا پکار ده چې د ابو حنیفه او د هغه د امثالو کتابونه مطالعه کړي او د شروط کتابونه یې په کال یا دوو کې په یاد کړي. نو بیا چې ته دغه خلک ووینې، دا خیال به کوې چې دوی د حاکمانو څخه دي. پر دغه خلقو څو ورځې نوې تیرې سوې چې پر یوه ښار د ښارو حاکم یا قاضي مقرره کړسي. نو د دغه مدرسې او جامعې د فارغینو او محصلینو په باره کې خلقو دغسې فکر کاوه. دا داسې جامعه وه چې غوره او مختاره فقها یې راایستلي دي، د بحث او څېړنې مرکز و، او د هغه پوهنتون څخه لکه امام ابو یوسف، امام محمد الشیبانی، امام ظفر او نور فاضله او لایق علما را ووتل چې بیان به هغه وخت درته وکم چې د امام اعظم رضی الله تعالی عنه د شاګردانو په باره کې خبرې کوو ان شاء الله تعالی. مگر اوس به د امام ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رحمه الله پر مناقب او صفاتو یو مختصر نظر واچو. اول به د هغه جناب د علم، فضیلت او تقوا خبرې وکړو. امام اعظم رحمه الله په پرهیزګاری او تقوا کې د عابدینو او زاهدینو دپاره منار و، په علم او فقه کې د مقتدیانو دپاره نور و. نو کم وخت چې علم، تقوا، د الله عز وجل د بیرې او سالمې عقیدې سره یو ځای سي، دلته نو د انسان شرف او فضیلت د کمال و درجې ته رسیږي. امام ابو حنیفه رحمه الله ډېر کوشش کاوه چې ځان د سلف صالح په مدرسه پورې وتړي، د هغه اولینو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو مدرسه، هغه چې د سالمې او صحیح عقیدې، د سلیم فهم او په دین کې د پراخې پوهې خاوندان و. امام ابو حنیفه رحمه الله پر علم او د علم پر زده کړه ډیر حریص وو. کوشش یې کاوه چې دنیوي کارونه یې د اخروي امورو څخه جلا وي، چې آخرت ته یې د دنیا په طلب ضرر ونه رسېږي. نو ځکه د حکومتي منصبو څخه یې ټول منصبونه په ډیر شدت او ټینګار سره ردول. نه یې غوښته چې په هغه ظالمو حکومتو کې یو منصب هم اختیار کړي، که څه هم دا منصب ډیر لوړ وي. طبعا د حکومت په مقابل کې د ده رحمه الله دغه شدید موقف په خلقو کې نشر سو. خلقو به په خپل مابین کې خبرې سره کولې، ویل به چې د قضا د منصب دپاره تر ټولو مستحق سړی ابو حنیفه دی. دا هم هغه د ده رحمه الله د ډیر علم په خاطر ویل کېده. نو بیا ویل چې دی رحمه الله ولې دغه قضا نه قبلوي؟ بیا به خلقو په خپله د دغه سوال جواب وایه. نو بیا سره وویل ځکه دی حکومت فاسد او ظالم بولي، نو خود کار نور سره کوي. دغه خبرې د دې سبب سوې چې و امام صاحب ته د حکومت د طرفه تکلیف او آزار پیښ سي، ځکه حکومت دا کوشش کاوه چې په حتمي ډول سره دی مجبوره کړي چې یو منصب قبول کړي. حکومت غوښته چې د ده په مقرر کېدو سره د خپل مخ څخه هغه د ظلم توره لکه پاکه کړي او ځان و خلقو ته وبرېښوي. مگر امام صاحب د منصب د قبلولو څخه شدید انکار کاوه. یزید ابن عمر ابن حبیره چې د امویانو د طرفه پر عراق والی و، پر امام ابو حنیفه رحمه الله قسم قسم منصبونه عرض کړه چې د دغه منصبو څخه یو اشغال کړي، مگر امام صاحب یو هم نه کوي قبول. یزید چې ډیر شدید ظالم سړی و، امر یې وکړ چې امام ابو حنیفه رحمه الله دې په درو ووهل سي. سبحان الله، یو سړی په دغه خاطر وهل کیږي چې منصب او چوکۍ نه قبلوي. مگر هو، د امام ابو حنیفه رحمه الله د منصب نه قبلول او انکار د حکومت دپاره یو عادي خبره نه وه. دا داسې انکار و چې د خلقو په مابین کې نشر سوی و او د حکومت د فساد او ظلم علامه بلل کېده. نو یزید دا فکر کاوه چې دغه فشار به امام د هغه خپله عزمه څخه واړوي. مگر حیحات چې د درو وهل دي پر هغه چا تاثیر وکړي چې هغه د مبدا او عقیدې خاوند وي. د امام علیه الرحمه موقف د دغه متعصب والي د ظلم او تیری په مقابل کې فولادي او شدید موقف و. او هغه ځای چې امام ابو حنیفه رحمه الله پکښې ووهل سو کناسه نومېدی او د خلقو په مابین کې مشهوره سو. هر وخت چې به خلق پر دغه ځای راغله، ویل به دا د ظلم ځای دی، دا هغه ځای دی چې دلته پر لوی امام ابو حنیفه رحمه الله ظلم سوی دی. ابن حبیره پر دغه یوه وار وهلو کفایت ونه کړي او هر ورځ به امام ابو حنیفه رحمه الله واهه تر هغو چې ابن حبیره بالکل نا امید سو. د تاریخ په کتابو کې لیکلي دي چې حماد ابن ابي حنیفه رحمه الله چې به په کوپه کې هر وخت دغه د کناسه پر منطقه راغلی ژړل به. یوه ورځ د حماد زوی اسماعیل د خپل پلار څخه پوښتنه وکړه، ویل یا ابتی ما یبکیک، ای پلار چې شي دې ژړوي؟ حماد رحمه الله ورته وویل یا بني ابن حبیره، زما پلار پر دغه ځای لس ورځې واهه او هر ورځ یې لس لس دورې واهه چې د قضا منصب قبول کړي، خو هغه نه قبلاوه. خلقو ته د امام تکلیف ور معلوم سو، د هغه صبر ثبات او استقامت ور معلوم سو. هر وخت چې به د جلیل القدر امام احمد ابن حنبل رحمه الله په حضور د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دغه وهل یاد سوه، امام احمد به وژړل او پر امام ابو حنیفه رحمه الله به د الله رحمتونه ویل. رونو دا امام ابو حنیفه رحمه الله و چې عالی او سامي اخلاق یې تطبیقول، د خپل رب او خلقو په حضور د هغو پر عملي کولو ملتزم و. د ده رضي الله تعالى عنه دغه سلوک او اخلاقو د ده څخه قائد رهبر او رهنما جوړ کړي. د ده رحمه الله دغه سلوک د ده د زمانې او وروستنیو علماو ته لارښوونه او رهنمایي وه، تر څو داسې اندازې تر داسې اندازې چې د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه سیرت یوه انشوده او ترانه سوه، یوه معروفه قصه سوه چې خلقو به همیشه یادول او بیانول. جلیل القدر امام عبدالله ابن مبارک رحمه الله وای، رونو د مخه تر دې چې د عبدالله ابن مبارک رحمه الله اقوال درته را نقل کم، اول به دغه عظیم او جلیل امام درته معرفي کم. تاسې پوهیږئ چې امام عبدالله ابن مبارک څوک دی؟ عبدالله ابن مبارک په فضل درجه علمي مقام کې هغه څوک دی چې د ده د زمانې و ټولو عالمانو ته درس ویلی دی، استاد کل ورته ویل کیږي. دی په خپله هغه لوی فقیه دی چې په خپله زمانه کې د خلقو په حضور په هغه مقام او درجه کې وو چې تر امیر المؤمنین هارون الرشید یې په خلقو کې لوړه درجه او رتبه درلوده. یوه کوچنۍ لطیفه قصه به درته بیان کړم چې د عبدالله ابن مبارک رحمه الله درجه او مقام پکښ ښکاره کیږي. وای د هارون الرشید د ازواجو څخه یوې زوجې د قصر د یوه برج څخه کتل چې د هاخوا هارون الرشید د رقه و ښار ته ورداخل شو، چې دغه ښار د هارون الرشید د دوبی او ګرمۍ د تیرولو ځای و او ډېر یې خوښ و. نو خود د امیر المؤمنین سره امیران، وزیران، مشاورین، عسکر، نور هم ډېر خلق ورسره و او د ښار خلق ورته ولاړ دي د پاچا او د هغه د لوی موکب و ده هغه ولوی موکب ته ګوري. موکب و هغه ډیر لوی او مزدحم ډلې ته ویل کیږي چې د یو چا پر شاوخوا ورسره رهي وي. خو وروسته د هاخوا یو بل موکب راغلی، خلقو هارون رشید پرېښاوه. د هغه بلې روانې ډلې ته ورتغلي. د هارون رشید ښځه په تعجب کې سوه چې دا څوک دی؟ خلق خلیفة المسلمین، هغه چې د مسلمانانو د ټولې مځکې حاکم او پاچا دی، پرېږدي او هغه بلې ډلې ته په ځغستا ورځي؟ او دا هم نه ده خبره چې دغه بل نفر څوک دی. نو یې پوښتنه وکړه چې دا د چا موکب دی؟ په جواب کې ورته وویل سوه دا عبدالله ابن مبارک د خراسان فقیه دی چې و جهاد ته ځي. نو د هارون الرشید ښځې وویل او رښتیا یې وویل، په والله دغه پاچاهي حقیقي پاچاهي ده، نه د هارون الرشید پاچهی هغه چې د لشکرو پر قوت ولاړه ده. د عبدالله ابن مبارک پاچهی په علم، فضیلت او حب سره وه، نه د قوت او جبروت په واسطه. دا د ائمه اعلام ژوند و. دغه عبدالله ابن مبارک رحمه الله به ویل رأيت أعبد الناس ورأيت أورع الناس ورأيت أعلم الناس ورأيت أفقه الناس. يعني ما ترتول خلقه هغه ښه عابد لیدلی دی، او ترتول خلقه مې ښه متقي لیدلی دی، او ترتول خلقه مې عالم لیدلی دی، او ترتول خلقه مې فقیه لیدلی دی. هر څه چې أعبد الناس دی هغه عبدالعزیز ابن ابي داود، او هر څه چې أورع الناس دی هغه فضيل ابن عياز، او هرثتي اعلم الناس دي هغه سفيان الثوري دي، او هرثتي افقه الناس دي هغه امام ابو حنيفه دي، او عبد الله بن مبارك نور هم سواي. ما رايت في الفقه مثله، ده دم سلمي ففقهك النبي لدلي. عبد الله بن مبارك هغه لوي فقيه دغه شاهدي ادا كوي، او اوس به د هغه لویو علماو و اقوالو ته غوږ ونیسو چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په باره کې خپل نظر ښکاره کوي چې څه وایي. اول د فضیل ابن عیاض رحمه الله و اقوالو ته غوږ ونیسي. فضیل رحمه الله په خپله د اسلام په تاریخ کې یو عظیم علم دی، په زهد، تقوا او ترک دنیا کې قائد او رهنما دی، او په عین وخت کې د مساکینو، فقراو او محتاجینو د پاره دلیل او لارښوونکی و. دغه فضیل رحمه الله د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په وصف کې وایي کان ابو حنیفه رجلا فقیها معروفا بالفقه مشهورا بالورع واسع المال معروفا بالافضال على كل من يطيف به صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار حسن الليل كثير الصمت قليل الكلام حتى ترد مسألة في الحلال والحرام فكان يحسن أن يدل على الحق وكان هاربا من مال سلطان وكان إذا ورد عليه المسألة فيها حديث صحيح اتبعه وإن جاء عن الصحابة والتابعين صار عليه وإلا قاس وأحسن القياس يعني أبو حنيفة رحمه الله فقيه سريو ففقك معروفو فتقواك مشهورو دا براخ مال خاوندو هر حق سوک چه دا پرشاو خواهو دا هغو سره پا ورکره او کومک کولو مشهورو دا شپه او رضی دا علم پر تعلیم او تعلم صابرو شپه پلمانزه قیام اللیل تهجد او تلاوت قرآن شایستو خاموشی دیرو خبری لجوی ترسو چه پا حلال او حرام کی بایو پشتن وسو هغه وقت یه بیا پشت طریقه سره و حق تا لارشوونه کولو د پاچا د مال او انعامو څخه تشته دي کم وخت چې به یو مسأله تر بحث لاندې سو کبه په هغه مسأله کې صحیح حدیث موجود وو د هغه متابعت وکاوه او کبه دا د صحابه کرامو یا تابعینو څخه یو قول موجود وو پر هغه یې تکاوه او کبه په هغه مسأله کې دغه سی پخوانی حکم نکی پیدا دا به قیاس کاوه او ش قیاس وکاوه دا د فضیل رحمه الله قول او هر څه چې سفیان الثوري رحمه الله دی هغه چې عبد الله ابن مبارک رحمه الله دا هغه په باره کې وایي انه اعلم الناس یعنی تر ټولو خلقو عالم دی ورونو د امام سفیان الثوري رحمه الله مدرسه د امام ابو حنیفه رحمه الله د مدرسې څخه مخالفه د امام ابو حنیفه رحمه الله مدرسه د احکامو په استنباط او را استولو کې پس لنصوص څخه پر اجتهاد قیاس دلیل معتمد و حال دا چې د امام سفیان الثوري مدرسه د نص ملتزمه و فقط د امام سفیان الثوري رحمه الله و مدرسته مدرسه الاثر ویل کیږي مگر د امام ابو حنیفه رحمه الله و مدرسته مدرسه الرأی ویل کیږي او د دغو دوو مدرسو په مابین کې تنافس او رقابت موجود و تر داسې اندازې چې د دغه دوو مدرسو ځینې شاګردانو د علمي حماس په خاطر به پر هغه بلې مدرسې عیب وایه خو هلته داسې یوه واقعه پیښه سوه چې موږ ته دا راښکاره کوي چې دغه اختلاف داسې اختلاف نه دی چې یو طرف دې د هغه بل طرف فضیلت هیر کړي د دغو مدرسو څخه هر یوه ځان ته مقام درجه او فضیلت لري موږ باید وپوهیږو چې د واقعي علماو په خپل مابین کې د دوی تقدیر او احترام د شاګردانو د تقدیر او احترام سره ډیر فرق لري ځکه شاګردان لکه څرنګه چې معلومه ده احيانا د حکمت او فهم کمبودی پکې موجوده وي د هغه په عوض کې احساسات ډیر او غالب وي اوس به یو کوچنی کیسه درته بیان کړم چې دغه مقصد په ښکاره ډول پکې معلومیږي عمر ابن سعيد چې د سفيان الثوري رحمه الله ورور دی وفات او خلق امام سفيان رحمه الله ته د فاتحه د پاره ورتله په دغه جمله کې امام ابو حنیفه رحمه الله د یوې ډلې سره وفاتحه ته ورغله د فاتحه مجلس په خلقو ډک دی علما اعيان او مشران خلق هم ناست دي خو عام خلق هم ناست دي په دغه حاضر خلقو کې عبد الله ابن ادریس او ابو بکر ابن عیاش هم موجود و چې د نقل او اثر د مدرسې څخه و او د رأی پر مدرسه یې شدید انتقاد کاوه اوس چې امام ابو حنیفه رحمه الله د فاتحې و مجلس ته ورداخل سو امام سفیان رحمه الله د خپل ځای څخه په تلوار را ولاړ سو د امام ابو حنیفه رحمه الله و مخ ته ورغلی د غیژ روغبړ یې ورسره وکړ او بیا یې ښه او د عزت پر ځای کښېناوه امام سفیان الثوري رحمه الله یې ومخ ته کښېنستی ابن ادریس او ابن عیاش چې امام ابو حنیفه رحمه الله یې د خپل مذهب هغه لوی مخالف بلی او اوس ویني چې د دوی د مذهب امام سفیان الثوری د ابو حنیفه رحمه الله دونه ډیر عزت او اکرام کوي په تعجب کې سو او په عین حال کې خفه او په قهر سو. نو د مجلس تر اخره کښېنسته انتظار کوي تر څو ټول خلق ولاړه بیا له امام سفیان رحمه الله څخه بل څوک نه سو پاته. نو ابو بکر د امام سفیان رحمه الله څخه پوښتنه وکړه، ویل یا ابا عبدالله، موږ نن ولیدلې چې داسې یو کار دې وکړي چې زموږ او زموږ د ټولو اصحابو نه و خوښ، ستا څخه د دغه کار د کولو توقع نه درلوده. امام سفیان رحمه الله ویل هغه څه شو؟ ابو بکر ویل ابو حنیفه درته راغلی، ته ورته ولاړ سوې او پر خپل ځای دې کښېناوه، ډېر زیات عزت ته وکړي او دا کار زموږ د اصحابو په نیز ښه کار نه و. یعنی ته څنګه د دغه سړي دونه ډېر عزت کوې؟ شاید دغه ستا د ډېر عزت په خاطر د هغه نور هم تقدیر او احترام په خلقو کې زیات سي او د خلقو د فتنې سبب وګرځي. امام سفیان الثوری رحمه الله هغه جلیل عالم، عظیم فقیه، د حکمت خاوند د دغو خلقو په جواب کې وویل، ورونو اجازه راکړئ د مخه تر دې چې د امام سفیان رحمه الله جواب درته واورم، پرېږدئ چې سفیان الثوری رحمه الله هم لږ وپیژنو. سفیان الثوری شیخ الاسلام، امام الحافظ، د خپلې زمانې د باعمله علماو سید، چې په اووه نوي هجري سنه کې زیږېدلی دی. بشر الحافی رحمه الله د سفیان رحمه الله په باره کې وایي، سفیان الثوری زموږ په نیز امام الناس و او دی په خپله زمانه کې داسې و لکه ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما د هغو په زمانه کې. شعبه وایي سفیان په حدیثو کې امیر المؤمنین و، او د غرنګ شعبه رحمه الله وایي سفیان په علم او تقوا کې د خلقو سید او سردار و. ابن وهب رحمه الله وایي په بیت الله الحرام کې مې پس له ماښام د لمانځه څخه سفیان الثوری رحمه الله ولیدی چې لمونځ یې کاوه او بیا پر سجده سو، تر هغو د خپلې سجدې څخه نه سو راپورته تر څو چې د ماخوستن اذان نارې سو. وروڼو، د ماښام د لمانځه څخه وروسته د ماخوستن تر اذانه پورې یوه سجده. ابن مهدي وایي ما د سفیان قراءت د ده د ډېر ژړا په خاطر نه سوای اورېدلی. سعید وایي سفیان می پس له ده د وفات په خوب کې ولیدی چې د یوې درختې څخه و بلې درختې ته الوزي او ویل یې الحمد لله الذي صدقنا وعده. نو دغه جلیل القدر امام سفیان الثوری رحمه الله د عبد الله او ابو بکر په جواب کې داسې جواب ووایه لکه دوی چې حلالوي او دوی ته د احترام حقیقت ورشي. هو دا صحیح ده چې موږ مختلف یو، مگر حب او احترام تر اختلاف لوړ او د مخه دی. نو یې د دوی په جواب کې وویل هذا رجل من العلم بمكان فاذا لم اقم لعلمه قمت لسنه وان لم اقم لسنه قمت لفقهه وان لم اقم لفقهه قمت لورعه. ورونو تاسو وګورئ سفیان الثوری رحمه الله په امام ابو حنیفه رحمه الله کې څو صفته سره یو ځای کړه. اول وایي دا سړی په علم کې د ډېرې لوړې درجې خاوند دی او بیا تر ما مشر دی او بیا فقیه دی او بیا متقی پرهیزګار دی. نو وایي که د ده و هغه لوړې علم ته نه سم ولاړ، د ده و سن ته باید ولاړ سم، او کې سن او مشرتوب ته نه سم ولاړ، د ده و هغه عظیم فقه ته باید ولاړ سم، او کې فقه ته هم نسم ولاړ، و ورع او تقوات یې باید ولاړ سم. ابو بکر وایي زه وپوهولم او زما سره د دغه خبرو جواب نو. ورونو، دا د هغه لویانو هغه اعلامو ژوند او اخلاق و، او اوس نو تاسې دغه اخلاق د هغو اخلاقو سره مقایسه کوي چې موږ یې نن ورځ د ځینې احساساتي ځوانانو څخه وینو. د اهل الفضل فضیلت هیروي، د علماو علم او علمي مقام هیروي، د عمر احترام هیروي، د مشر قدر او عزت هیروي، چې دا کار د اسلامي اخلاقو سره ضد او منافدي. علماي کرامو یو د بل سره دغسې ادب او احترام درلودي. ورونو، سفیان ثوری رحمه الله هم مدرسه او ډیر لوح له قدر لوده چې په عین دغه ځای او دغه مسجد کې امام ابو حنیفه رحمه الله هم حلقه او مدرسه درلوده. هلته ځینې داسې شاګردان وه چې و دواړو حلقو ته حاضرېدل لکه محمد ابن بشر. نو محمد ابن بشر رحمه الله وایي زه و امام ابو حنیفه او امام سفیان رحمهما الله دواړو ته کښېنستلم. کم وخت چې ابو حنیفه رحمه الله کم وخت چې به ابو حنیفه رحمه الله ته راغلم پوښتنه به یې راڅخه وکړه د کوم ځای څخه راغلې. ما به ویل د سفیان څخه راغلم. امام ابو حنیفه رحمه الله به راته وویل د داسې سړي څخه راغلی یې که علقمه او اسود حاضر وای د دوه مثل ته به محتاجه وای. ورونو علقمه او اسود د اسلام د ډیرو لویو علماو څخه دي چې وفات شوي وه. نو امام ابو حنیفه به ویل که هغه موجود وای و سفیان او د دوه علم ته به اړ وای. او بیا محمد ابن بشر رحمه الله وای چې سفیان ته به ورغلم پوښتنه به یې راڅخه وکړه د کومه راغلې. ما به ویل د ابو حنیفه څخه. سفیان به ویل لقد جئت من عند افقه اهل الارض د داسې چا څخه راغلی یې چې د ټولې مځکې تر اهل فقیه دی. ورونو د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې د لویو سلف صالح اقوال خورا ډیر او متفرق دي چې مثال یې د هغو ملغلورو دی چې په تار نه دي پیول شوي. دا امام شافعي رحمه الله دی چې د امام اعظم رحمه الله په باره کې وایي الناس عيال في الفقه على ابي حنيفه يعني خلق ففقه كي پر ابو حنيفه فقران دي اصلي مرکز ده غسر دي نور ته لږ د شو کړي. امام عبد الله ابن مبارك واي كاثر وراي احتياج پیدا کی يعني ک په حدیث کې د حدیث د معنا در استلو د پاره وراي احتياج پیدا سو نو راي د مالک سفيان او ابو حنيفه ده او په دوی کې ابو حنیفه تر ټولو ښه دقیق او د ذکاوت خاوند دی. ففقه کې ژور فکر لري او تر ټولو فقیه دی. نظر ابن شمیل وایي خلق د فقه څخه بده وه تر څو چې ابو حنیفه راویښ کړه ده ورته بیان کړه شرحه یې کړه او خلقو ته ور وښوه. امام یزید ابن هارون رحمه الله وایي سفیان احفظ للحدیث و ابو حنیفه افقه. په احادیثو کې سفیان تر ټولو ښه حافظ دی او په فقه کې ابو حنیفه تر ټولو ډیر فقیه دی. ځینې علما کرام د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې تر دغه هم لوی او لوړې خبرې کوي. امام رازی هغه لوی عالم او عظیم فقیه وای ما رأيت احدا افقه من ابي حنیفه وما رأيت احدا اورع من ابي حنيفه يعني ما هيثوك تر ابو حنيفه ذات فقيه ندي لدلي او ما هيثوك تر ابو حنيفه دير متقي او پرهيزگار ندي لدلي. عكرمه المخزومي واي هرڅي مسعر و هغه ابو حنيفه د ټوله کوفه تر اهل افقه بلي. او مسعر رحمه الله بويل ما احسد احدا بالكوفه الا رجلين ابا حنيفه في الفقه والحسن ابن صالح في زهده. فطول كوفه كمي فهيچا غبطنه كيجي بيلد ونه پرو ففقهكي ابو حنيفه فزهد او تقواكي حسن ابن صالح. او مسعر رحمه الله بويل من جعل ابا حنيفه بينه وبين الله رجوت الا يخاف ولا يكون فرته في الاحتياط لنفسه. يعني كيوچا د امام ابو حنيفه رحمه الله فتوا د خپل ځان او الله عز وجل په مابين کې عمل کړه زدا امید لرم چې نبا وبيريجي او نبي د خپل ځان د پاره په احتياط کې کوتاهي کړي. نو ځکه مسعر رحمه الله به هميشه د امام ابو حنيفه رحمه الله وهلقيته حاضر دي مختب ورته ناست و پوښتنی به کولې علم به حاصلاوه. او سفیان ابن عیینه رحمه الله تاسې پوهیږئ چې سفیان ابن عیینه په علم فقه او فضیلت کی څوک دی د مسلمانانو د ائمه اعلام څخه یو لوی علم دی د لوی مدرسې بلکې د مذهب خاوند دی کې دغه سبارز شاګردان درلودلای چې د مذهب یې نشر کړی و سفیان ابن عیینه رحمه الله په یو مختصره جمله کې د هغه حالت تعبیر او بیان کوي چې د یې په تعجب کې واچاوه او د ده د نظر څخه مخالف کار پیش شو هغه دا چې د امام ابو حنیفه رحمه الله فقه په یوه وار ظاهره او لوړه سوه خلقو په یوه وار قبول کړل امام سفیان ابن عیینه رحمه الله وایي دوه شی وه چې ما دا ګمان نه کاوه چې د کوفې تر حدودو دې ووځي حال دا چې هغه دوه و آفاق د مځکې و اطرافو ته ورسېدل عالمګیره سوه یعنی زما تقدیر او اندازه ګیري خطا وه هغو دوو شیانو د مځکې مخ ونیوي ځکه په ډکه سوه قراءت حمزه و فقه ابي حنیفه یعنی د حمزه قراءت او د ابو حنیفه د فقه په باره کې زما فکر دا و چې تر کوفې دې ونه وځي مګر هغو دوو جهان ونیوي نو زه خطا وم هغه علمای کرام چې د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه سره ګډ ژوند او معاشرت کړی دي هغه د امام صاحب رحمه الله عادات او حالات راته بیانوي جعفر ابن ربیعه رحمه الله وای زه د امام ابو حنیفه رحمه الله سره پنځه کاله اوسېدم فما رأيت اطول صمتا منه تر دې مې ډېره پټه خوله څوک نه دی لیدلې چې چپ بسو ډېره اوږده موده به ساکت و او که به بیا په فقه کې د یو شي پوښتنه ځینې وسوه تفتح وسالک الوادي سمعت له دويا وجهارة بالكلام چې د فقه لطفا فتا واړه